Guardión, urriaren 18an sarek euskal preso ieslari eta deportatu guztien giza eskubideen aldeko herritarren sareak bigarren konferentzia egingo du Bilboko euskalduna jauregian eta horretaz gehiago jakiteko daukagu gurean Beñat Uribe Etxeberria sareko kidea bera. Agurtzen dugu ja da Beñat, Guardión, zer moduz? Guardión. Beñat, igual azteko, bueno, aztiro, baina euskal presoen egoera aldatzen ari da, eta igual behar dugu jakin, pixka zehatzago, zein egoeran dauden gaur egun? Bai, esan dizun bezala, ba, etengabeko bilakaera baten aurrean gaude. Bilakaera hori bera ere positiboki baloratzen dugu, baina argi dago eta gure aldarriak hortik doaz. Bilakaera horrek are azkarrago joan behar duela eta urratsak ematen jarraitu behar dugula ba beste erritmo batetan. Eta bueno, datuei erreparatuko badiogu, 126 euskal preso ditugu egun beraien zigorrak betetzen espetxean. Eta, bueno, 126 horietatik 3 dira estatu frantsesean daudenak eta 123 Euskal Herriko espetxeetan. Eta, ba, 126 horietan 63 dira beraien zigorrak bigarren graduan betetzen ari direnak oraindik, alegia, ba, erregimen itxian esango dugu edo kalea zapaldu gabe. Eta ba hori, ez? Ba, esan daiteke erdiak direla eta esan dudan bezala, ez, ba, bilakaera ona bada ere are azkarrago izan behar du, zein zuzen 63 hauek ba espetxe politikak eta salbuespen legeak deuseztatuko balira, hain zuzen ba horiek direlako oraindik ere ba iraganeko zantzuekin ezartzen zaizienak euskal presoei, ba guztiak laudeke beraien zigorrak kalean zapaltzen. Eta konkretuki aipatu nahi genuke beste datua da, agian datu gehiegi egin naiz esaten, baina konkretoki aipatu nahi genuke, ba, euskal presoen 125ak, zuzenki 32 presok, ba, oraindik ere, naiz eta betetako zigor urteek, baimendu beharko lioketen horrelakorik egitea, ba, oraindik 32 preso hauek ez dutela izan irtera programaturik edo baimenik ere. Eta hori da hain zuzen, ba, lehenengo urratsa eman behar dena, zigorra kalea zapaltzen hasteko, eta ezinbestekoa da lehenengo urrats hori ematea, ba bueno, konponbide baten logikan jarraitu nahi badugu. Gogoratu behar dugu, ba, urrentze politika urtetan indarrean egon dana, joan dela aldatzen, eta ez dakit gauza bera gertatu ote den beste salbuespen politikekin, isolamenduarekin edo hainbat gehiagorekin. Bai, ba, evoluzioa ere zentzu horretan eman da, ez? Aipatu duzun bezala, dagoeneko urteak dira dispertsioari amaiera eman genionetik. Naiz eta aipatu nahi dudan, ba, oraindik ere Euskal Herriratzeko falta diren 3 preso ditugula, ba, gure artean, eta ba, bueno, hori kontuan izan da ere, ba, esan dezakegu bilakera asko aldatu dela, ez? Dagoeneko ez daukagu Huelvara edo Puertora joan beharrik bisitan, edo senidek ez dute joan beharrik, eta Euskal Herriko espetxetan ditugu. Horrekin jarraiki, ba, behin hemen egonda ere presoa bera, evoluzio bat ematen ari da, hori egia da, isolamenduan ez daukagu presorik, hori ere iraganeko kontu bat da dagoeneko, eta bai, ba, nola baitere, presoaren progresioa ezartzen duten estamentu ezberdinek, ba, izan daitekena juntetatik hasi, gero lakuan bertan eta azkenik audientzi nazionalean, ba, hiru estamentu horien jarrera ere, ba, aldatzen joan da eta bertan ere bilakera bat eman da. Gogoratu nahi nuke, orain urte pare bat arte behintzat, euskal presoak, ba, gradu progresioak egiten zituen heinean, ba, egon zela bolada bat, eta egon zen jarrera bat Audientzia Nazionaleko Fiskalaren partetik, ba, erabaki guztiak errekurritzekoa, eta, eta egon ginen ba, urte beteko dinamika batetan, zeinetan etengabeari ginen ba, gradu erregresioak salatzen, ez? Hori ere ematen dugu aztu dugula, naiz eta noizean behin ba, gogora ekarri horrelako kasurik, eta baina bueno bai esan nahi nuen honekin aipatu nahi nuena edo esan nahi nuena ba politiketan bertan ere eman dela bilakaera bat naiz eta hasieran esan dudan hori gogoratu nahi nuke naiz eta ba bilakaera horrek are azkarragoa eta are positiboagoa izan behar lukela oraindik ere hain zuzen ba sufrimendua zari garelako oraindikan ba presoak ditugulako espetxean, hain zuzen, eta azken hilabete horietan hori ari gara errepikatzen behin eta berriz saretik, eta datorren urtean 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik, eta ezinbestekoa da, behin betiko konponbide bat, eta logika horretan ba, behar dugu, ez, bilakaera are positiboa gori. Ez dakit bilakaera gertatu den ere bai hainbat sektore edo erakundetan, beti, pues, nola baiten rokatuta egon direnak mantentzeko egoera bat, adibidez, pues, terrorismoko biktimen hainbat elkarteak, eta bar, ez dakit zuek ikusi sumatu duzuen bilakaeraren bai. Aldatu dira haien zereginak edo jarrera. Bai, bueno, ez dakit egia esan jarrerak aldatu ote diren. Aurtengo udan ere ikusi dugu eta hala salatu genuen ba abuztuan berriz aurkitu gara ba nolabait ere zirkulo mediatiko baten erdian, ez? Eta hain zuzen zirkulo mediatiko horren erdian jarri nahi izan dutena izan da zilegia den eta legezko den aldarrikapen bat. Hain zuzen Euskal Preso Iheslari eta Deportatuen etxeratzea eskatzea, konponbidea bakea eta elkarbizitza eskatzea, ba finean direla sare herritarrak ba, mantentzen dituen aldarriak bere sorreratik, ez? Eta zirkulo mediatiko hori ez du beste inork sortu, ba zenbait biktimen elkarte, edo bueno, nahiago ditudanak deitu dagoeneko ba, lobby politiko, ez? Ezkenean beraien lana ere publikoki denean behintzat, ba, gehiago zentratzen baitute lobby politiko baten lanetan, ez? Hor bai arduratzen gaituela horrek, ze etengabeko erasoak jasaten ditu gure aldarriak, eta orduan abuztuan esan genuen bezala, ba hori ez, berresten gara gure aldarrietan, iruditzen zaigulako hain zuzen, ba, herri honetan elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, ezinbestekoa izango dela, behin betiko konponbide bat osoa izango dena eta integrala izango dena eskuratzea. Beraz, logika horretan, ba iruditzen zaigu gure aldarria dela ba nabarmendu behar dena, iruditzen zaigu hala dela gainera, gogoratu beharra daukagu gure aldarriak eta gure jardunak baduela euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen duten alderdi, sindikatu, eragileren babesa, eta nik uste dut hor jarri behar dugu garrantzia eta aurrera begira ere zentzu horretan jarraitu lanean. Bai, agian tamales ikusten dugu behin eta berriro nola relatoaren borroka pues jarraitzen duela, ezta? Adibidez, guda honetan pues izan dugu gogora erakundearen ba pues era maileak edo zuzendariak egindako adirazpenak, ezta? Pixka bat hautsak arrotu zituenak Euskal Herrian eta Zarautzen, ezta? Txiki eta Otaregiren inguruan, eta bueno, ba tamales naiz eta erakundeak armak utzi orain dela urte asko, ba jarraitzen du, ez? Relatuaren ez dakit leia hori, ez? Bai, hori nabarmena da eta prentsa begiratu besterik ez dago, ez? Ikusteko nolako leia dagoen hor. Alere ba hori, ez? Lehenoko bidetik jarraituko dut eta iruditzen zait ba memoria justu eta oso bat eraikitzea ezinbestekoa dela elkarbizitza gertokietara jauzi egiteko eta bueno, zenbait eragileri ere entzun diot, baina batez ere norbanako batzuei eta oso ederra iruditzen zaitez, dagoeneko urteak dara matzagu, zubiak eraikitzen, eta zubi hori eraikitzeko oraindik urratxe asko falta zaizkigu. Mm-hmm. Baina egin behar dena ez da hain zuzen zubi horri oztopoak jarri, edo zubi hori eraitsi nahia. Zubi horri zatiak hartzen jarraitu behar dugu, zubi horri ekarpenak egiten jarraitu behar dugu, eta guk behintzat saretik logika horretan jarraituko dugu, bai konponbidearen bidean, eta baita memoria oso eta justu baten bidean, ez? Baina bai, egia da, memoriaren gatazka, gatazkaren memoria barkatu, memoriaren gatazka ere bihurtu dela azken hilabeteotan. Hmm. Eta ziurazki, bigarren konferentzia hau, antolatu duzuena, zubi horren beste adreilu bat edo harri bat izan daiteke, ezta? Ezin da gehiago luzatu izenpean burutuko duzue. Zeri buruz hitz egingo duzue eta zergatik aukeratu duzue hori izpide? Hori da, bai. Hori da nahi egin nahi duguna, edo ekarpen hori egin nahi dugu, ez? Zubiaren zentzu horretan. Eta bai, horretarako lehengo urteko konferentziaren jarraipen bat dela esan daiteke, lehengo urteko konferentziaren molde berdinak izango dituenak, eta molde zari nahi zenean, hori ez, lehenengo fase bat izango du, lehenengo mai bat esango diogu, mm-hmm. Zeinetan, Michael Culbert, Irako militante hoia, biziarteko espetxe zigorrera zigortu izan zena, eta espetxetik irten dakoan, zenbait biktimekin enkontruetan eta parte hartu zuena, egun, koiste elkarteko kidea da, pixka bat ulertzeko edo agian ez ezagunagoa izan daitekelako koiste hau, esango dugu harrera elkartearen hemen bertako harrera elkartearen homologoa izan daitekela. Ezberdina da agian homologo hitza ez da zuzenena, ze Irlandako bake prozesuak beste baldintza batzuk eman zituen eta egun koiste elkarte honek 25.000 preso hoi barnebiltzen ditu eta agian beste dimentsio bat badauka ere. Ziur zerrikasia ekarreko digula, gero ondoren, harreraren lanean islatzeko. Eta Michaelekin batera, Rolf Meyer arituko da, Ego Afrikarra, hau, alderdi nazionaleko ide izan zen, eta alderdi nazional hori ordezkatuz parte hartu zuen apartheidari amaiera emateko negoziaketetan. Gainera, pieza klabearen ardura egozten zaio, eta ondoren esango dugu, Nelson Mandelaren gobernua sortzen denean, lehenengo azal zuriko ministro izan zela. Mm-hmm. Eta horrekin osatuko dugu lehen mai hori, Xabier Madariagaren gidaritzapean, eta ziur ekarriko digula zerrikasia, ez? Azkenean, gure herrian eman zen gatazka horrek zuen bake prozesurik izan, eta horrek ondorio larri batzuk ekarri ditu. Mm-hmm. Eta aurrean izango ditugu bi pertsona, beraien herrietako bake prozesuetan gainera pieza klabe izan direnak. Gainera baita ere, Sudafrika dago oso gainean Palestinan gertatzen ari den gatazka inguruan, ez da? Igual baita ere beste gatazka armatua orain guztion ahotan dagoen, ez da? Bai, hala da, horrek aktualitatea ere emango dio, baina ziurrekarreko diguna hori da, ez, irakaspenak eta zerbait positiboa izango dela argi daukagu, mm-hmm. eta egia esan gogotsu gaude. Eta lehenengo, fase edo lehenengo mai horri jarraipena emateko, ondoren, behin esperientzia internazionalago baten jasotakoan, etxera begira jarriko gara, eta bigarrengo mai horretan, Olatz Iglesias izango ditugu, senidea egunere eta motxila egun aurri izan dakoa. Berarekin batera, Carlos Martin Meristain, mediku eta psikologian forentxea, hau ere, batez ere Latinoamerikako zenbait herrialdetan bake prozesuetan ibilia eta intermediario lanak egina, eta errekonozimendu internazionala handi batekin. Eta hirugarrenik, aurreko biei lagunduz edo maian ondoan eserita, Pako Etxeberria, zeinak. Mm-hmm. Aurkezpen gutxi behar dituen. Hori da, nahiko ezaguna hemen Euskal Herrian. Bai, ziur bigarrengo mai honek ere ekarreko dizkigula zerrikasiak eta batez ere bideo horriak erakutsi ditzazke, ez da. Hiru pertsona esanguratsu dira, gatazka bera oso gertutik ezagutzen dutenak, lehenengo mailako lekuko direnak ere esan daiteke, eta ziur bigarrengo mai honek ere aurrekoak ba, beste bake prozesuetatik irakaspenak ekarreko badizkigu, bigarren honek ziur gure herrien gertatu ezen bake prozesu hori ba, nola garatu daiteken zenbait klabe edo zer ikasi ere ekarreko digula. Eta ba, amaiera ez da, Joseba Azkarraga eta Maria Jauregi hori da. Emango diote ba, konferentzia honi. Bai, bai, uste dut, ba, bueno, goimailako konferentzia bat izango dela, hain zuzen goimailako izlariak ditugula, eta amaiera ere ez dela gutxiago izango, esango nuke, inkluso are esanguratsua izan daitekela, ezta? Amaieran Joseba Azkarrak eta Maria Jauregik irakurriko dute bueno, nola baiteko adierazpen edo manifestu bat, zeinak, ba, ostras, ekarri gaitzaken salto kualitatibo bat ematera, eta lehen esan dudan bezala, ba, ondorengo hilabeteetarako bide horri bat erakutsi dezakena. Eta oso potentea izango da, hori bera ba, beste edozein ba, irakurleren ahotan entzutea ba, garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa eta beste dimentsi bat ematen dio Maria Jauregin ahotik entzutea horrelako zerbait, ez? Maria, ba, uste dut denok ezagutzen dugula, zein ekarpen egin dion herri hontan elkarbizitzari, eta oraingoan konponbideari, bakeari eta elkarbizitzari egingo dion ekarpena ere handia izango da. Beraz, ba, bai, ilusioz hartzen dugu konferentziaren amaierako zati hori ere eta egia esan gogotsu, ba, data gerturatu eta gertatzeko, bai. Nori dago zuzenduta konferentzia? Edozein pertsona badago ez dakit eskatzen duzu zerbait joateko, nola bai. Eman alda izena, nahi izateko tal? Bai, konferentzia irekia da, bai, Euskal Herritar guztiei edo gerturatu nahi duen guztiari da irekia, ba, bueno, hizkuntza arazoak inork espero baditu ere, itzultzaileak ere izango dira, beraz, ez da itzakia ez gerturatzeko, eta izena emateko, ba, Sare Herritarren webgunean bertan, aurkitu daiteke link bat, ba, ba, bueno, edozein kontzertutara izena emateko balio duen link horietako bat, edo sare sozialetan, eta inork arazoak izango balitu horrekin, ba, lasai asko idatzi gaitzake dinamika abildua sare.eus elbidera, edo tokian tokiko ba, sareko militanteak edo ezagunei galdetu, eta inongo arazorik balegoke konponduko genuke. Baina bai, zuzendua, ba, Euskal Herritar guztiei, zuzen, behin baino gehiagotan esan dugulako guztion ardura dela ba, ekarpenak egiten jarraitzea eta konferentzia hori besterik ez da izango. Bueno, eta hau burutu eta gero ez duzu atxeden hartzeko astirik handirik ez, ja laizter gabonak ditugu bueltan eta horrekin batera pues, urtero egiten den manifestazio ez nazionala. Ze bai. Aberatu alduzun, horren inguruan? Bai, aipatu duzun moduan deskantzateko denbora gutxi, eta segituen gabona gainean ditugunez, ba urtarrilaren 10ean elkartuko gara Bilbon, urtero egin ohi dugun moduan, ba, bueno, mobilizazio nazional bat egiteko, eta Bilboko kaleak betetzeko. Hor, bueno, berritasun gutxi egia esan, Bilbon urtarrilaren 10ean egiten dugun mobilizazioak esan dezakegu ba bueno dagoeneko ia bizi propio ere baduela eta ba bueno urtean zehar jende gehien mobilizatzen den eguna izanik ba betiko moldeetan jarraituko dugu. Bostetan La Casillatik hasiko da mobilizazioa eta ohiko ibilbide eginez iritsiko gara udaletxe plazara eta bertan irakurketa eta betikoak, ezta. Berritasun gutxi izango baditu ere, uste dugu are garrantzitsuagoak direla urteak pasa ahala Bilboko mobilizazio hauek, ezta. Zenbaitek ba gure auziaren osasunaren termometro bezala ere erabiltzen du mobilizazio hori. Egia da azkeneko bi urte hauetan termometro hori bero mantendu dela. 70.000 pertsona inguru izan dira azkeneko bi urteetan. Eta guk presio bat sentitzen dugu, egia esan, ba, aurtengoan zenbait jende izango ote den, aurtengoan jende gutxiago izango ote den, beti ere beldur horrekin jokatzen dugu, baina konfiantzaz ere bagaude, ezta, hain zuzen lehen esan dudan bezala, Euskal Gizartearen gehiengo ordezkatzen duten alderdi sindikatu eta eragileen babesa dugu, eta espero dugu benetan, hain zuzen behar dugulako ere, behar dugulako konponbidea bakea eta elkarbizitzan sakondu, espero dugu benetan berriro Bilboko kaleak betetzea. Ba, Beinat Uribe Etxeberria, Sareko kidea, eskerrik asko hemen gurean egoteagatik, Suelta la Ollan, eta 87 irratian, eta nahi duzuen arte. Mila esker zuei, ondo izan. Agur.